Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ve ma tevfiqi ve atsami illa billah. Lekad ca'at rusulü rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. A'udhu billahi s-semi'i al-alim minash shaytanir racim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin. Ve a'udhu bika rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى bu mübarek ayda bizleri haramlardan sakınmaya ve takva üzere orucu tamamlamaya muvaffak eylesin. Teravih namazında da inşallah bu aradaki zikirleri de yapalım. Başka kimseler bunları yapmıyor. Camilerde de insanlar durmuyor. Aralarda tabii imamlar, müezzinler. Onun için bu mübarek cuma gecesinde aradaki zikirleri yaparak bir teravih kılmak nasip olsun. İnşallah ezanda da 45 dakika kadar bir vakit var. İnşallah bir Ramazan-ı Şerif sohbeti İhsan olsun. Flash TV'deki çekimleri yapıyoruz. Onlar hep yeni sohbetlerdir. Onun için onları bitirmeye uğraştığımda bu hafta tamamen 4 saat, 5 saat sıralı konuştuğum oldu. Şimdi sahurda da tekrarını veriyorlar. İnsanlara genel manada bir hizmet oluyor. Bir şey duymamışlar. Sohbet dinlememiş insanlar var. Onlara ulaşmak için mecbur o hizmet umumi oluyor. Burada Allah rızası için ilim meclisinde bulunuyoruz. Bunun fazileti başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men hadara meclisen min mecalisil ilim fi Ramazan. Her kim Ramazan ayında ilim meclislerinden bir mecliste bulunursa zikir meclislerinden de var, ilim meclislerinden de var. İki hususta ayrı ayrı hadis-i şerif gördüm ve kitaba yazdım da kafaya yazacağım. Kitaba yazdım mı olmaz işte. Hadis-i şerifin devamı şöyle: her kim ilim meclislerinden bir mecliste Ramazan-ı Şerif'te hazır bulunursa keteballahu lehu, Allah Teala o kişi için yazar bi külli kademin, o yola giderken attığı her adımına karşılık ibadete senedin, bir senelik ibadet sevabı yazar. Şimdi buraya gelirken bir sene ibadet sevabı alıyorsunuz adımlarınızda. Ve yekunu ma'ye tehtel arş yevmel kıyameti, ve o kul kıyamet gününde arşın altında benimle beraber olun. Zikir meclisinde bulunmak da farklı bir lafız, biraz farklıdır. Men hadara meclisen mecalisi zikir fi Ramazan, Ramazan'da zikir meclislerinden birinde bulunsa keteballahu bi kulli kademin ibadeten, burada her adımına ibadet yazar diyor. Öbür ilim meclisinde bulunan rivayetinde bir senelik ibadet yazar buyuruyor. ve kıyamet günü arşın altında benimle beraber olur müjdesi her ikisinde de bildiriliyor. Onun için bu mübarek ayda sohbetleri bırakmayalım. Mübarek cuma gecelerini ihya edelim. Cemaatle birlikte kılalım. Allah nasip ederse teravih namazında Duhan suresiyle kıldırırız. Duhan suresinin çok fazileti var. Merak etmeyin, kısa. Yani sizi zorlamaz. Allah'ın izniyle. Fakat o mikrofonları falan bakın da önceden. Deneyin onları, mikrofonları hazır edin de. Ondan sonra bir de ayaklı var mı orada? Ayaklı. Ağzıma gelen eğer. Çünkü millet zaten bir de az duyduğu zaman hepten işkillenir, biliyor musunuz? Hiç olmazsa ses gelirse rahatlar. Duhan suresiyle kılındığı vakit, yani illa teravih manasında konuşmuyorum da, men kara hamim edduhan, kim Duhan suresini okursa leylete cumaatin, cuma gecesinde, Efendim Babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kenarında, Duhan suresinin kenarında bu hadisleri yazmıştır. İki tane hadis-i şerif var. Tirmizi'de geçer. Her kim cuma gecesi, yani bu mübarek gecede Duhan suresini okursa esbaha yestagfiru lehu seb'in elfe melek. Sabaha kadar onun için 70 bin melek istiğfar eder. 70 bin melek onun günahın affolması için istiğfar eder. Hele ki Ramazan'da olursa bu kat kat faziletli olur. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'in cumaları diğer ayların cumalarından 70 kat faziletlidir, üstündür. Bir hadis-i şerifinde men kara hamim ed-duhan fi leyletin asbaha mağfura leh, herhangi bir gecede, illa cuma gecesi olmasa da, ama öbür hadiste cuma gecesi kayıtlıyor. Cuma gecesinde olsun olmasın herhangi bir gecede Duhan suresini okuyan kişi asbaha mağfura leh, sabaha affolmuş olarak çıkar. Öbüründe 70 bin melek sabaha kadar onun için istiğfar eder. Yani bu adam günahlı kalmaz. Günahsız olur. Hem de teravih namazında kılınırsa namaz içinde okunmuş olur. Namaz içinde okunan Kur'an-ı Kerim'in fazileti daha kat kat fazla olur. Kıyamda okunduğu için. Okuyanla dinleyen sevapta müşterektir. Çünkü siz imamın arkasında okuyamıyorsunuz. Okumayacaksın, dinleyeceksin. وَاِذَا قُرَى الْقُرْآنِ Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin. وَاَنْسِتُوا Sükut edin, sessiz olun. Hanefi mezhebi onun için İmamın arkasında ne yapmıyor? Cemaate okuma izni vermiyor. Şafii mezhebinde Fatiha okunuyor. Tabi imamın böyle dalin dediğinde orada durmasında, Şafiilerde biraz o amin durumunda, amin derken bayağı bir duruyor imam. Yani o arada mesela Hanefi mezhebinde o kadar dursa namaz bozulur. Üç Sübhanallah diyecek kadar dursa namaz bozulur, ama bakarsın amin dedikten sonra bayağı bazen bir dakika iki dakika duranlar da var. Bazı yerlerde Arap aleminde falan kılarken. Tabii o mezheplere göredir. O arada da ne yapıyor? Cemaate Fatiha okuma müsaadesi verilmiş oluyor. Onlar da Fatiha okuyor. Bizim Hanefi mezhebimizde Fatiha'tül kıraatül imam kıraatül lil me'mum, imamın okuması cemaatin de okumasıdır. Hadis-i şerifi var. Bundan dolayı İmamın okuması sizin de okumanız yerine geçiyor. Aslında la salate illa bi fatihatil kitab, Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor hadis-i şerif. Noksan olur. Kullu salatin la yukru fiyah bi ummil kitab fe ihidacun. Kitabın anası sayılıyor Fatiha. Aslı okunmadan kılınan her namaz noksandır, ama sen kendin kıldığın zaman, imamla kıldığın zaman imamın okuması, cemaatin de okuması kabul ediliyor. Böylece elhamdülillah hepimiz ortak oluyoruz inşallah. Biz de sizin hürmetinize affoluruz inşallah. Sizin samimiyetiniz, sizin sevginiz, muhabbetiniz, ilgi alakanız, Allah için gelmeniz, ihlasınız, samimiyetinizden Allah beni de affeylesin, mağfiret eylesin, hepimizi mağfiret eylesin şu mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinin cuma gecesinde. Hadis-i şerifler çok. Ramazan-ı Şerif hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Ben tabii burada seçim yapmak durumunda kalıyorum. Çünkü birçoğunu tabii televizyonda şurada burada okuma imkanı buluyorum. En mühimleri haramlardan sakınma meselesidir. Yani bizi en çok alakadar eden Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem inne ümmeti len tuhza ma akamu şehr ramazan, benim ümmetim Ramazan ayını ikame ettikleri sürece rezil rüsvay olmayacaklar. Bak şimdi rezil rüsvay oluyoruz. Suriye ne halde? Libya ne halde? Her taraf Afganistan ne halde? Pakistan, Somali, Doğu Türkistan, yani Müslümanlar perişan durumda. Demek ki Ramazan ayını ikame edemiyoruz. Çünkü benim ümmetim Ramazan ayını hakkıyla ikame etseler rezil olmaz. Şimdi gavurların çizmeleri altında eziliyoruz. Her taraf işgal altında. Böyle kesilecek koyun gibi İslam aleminin memleketleri bekliyor sırayla, sıra ne zaman da bana gelecek diye. Bu ne rezilliktir? Ama Müslümanlar rahat durmuyor, uslu durmuyor. Uslu durmayınca gavurlara benziyor, gavurların modalarını alıyor, onların dizilerini, onların filmlerini, onların adetlerini, gelenek, görenek, yılbaşı bilmem ne, Allah da belaları veriyor. Dediler ya Resulallah, ma hizyun fi şey Ramazan. Ramazan ayında Müslümanlar, senin ümmetin hangi yanlışları yaparlarsa rezil olurlar, hangi günahları işlerlerse. Bu hadis-i şerifin birkaç türlü rivayeti var. Buyuruyor ki intihakül meharimi fi, Ramazan ayında haram işlerlerse rezil olurlar. Yani Allah rüsva eder. Menzena fi, kim Ramazan'da zina ederse. Bakın şimdi Ramazan geldi girdi, hala zina edenler devam ediyor. Yani tövbe eden kaç kişi var? Zaten evvelce etmeyen şimdi de etmiyor. Ama Ramazan'a özel bir hürmeten saygı göstererek zinayı terk eden adam çok az. Ne olacak? Evşeri ve fi hamran, Ramazan'da içki içerse, birçok yazlıklar yerlerinde içki satışları devam ediyor. Her yerde devam ediyor. Millet alıyor, içiyor. Hiç Ramazan falan saymıyor. Ne olur? Le'anevullah men fis semavat ila misli minel havli. Allah Teala ve gökte ne kadar melek varsa başlıyorlar o adama lanet okumaya. Bir daha sene Ramazan'a kadar lanet durmuyor. Bir sene melun oldun ya. Bırak şimdi mübarek adam, 30 gün bari zina yapıyorduysan, ne yapıyorduysan tevbe et şimdi, tamam Ramazan gel. Tevbe et. İçki içiyordun, bırak şimdi ya. Ne acayip bir şey, hiçbir frenin yok mu senin? Hiç Allah'ın ayına hürmetin, saygın yok mu senin? فَاِمَّا تَقَبْلَاً يُدْرِكَ Ramazan. Peki şimdi bu adam bir daha sene Ramazan'a kadar lanetli. O arada yani ne tevbe yapsa, ne ameli salih yapsa, Ramazan'da yaptığı için bu pislikleri, bir daha Ramazan gelinceye kadar bunun laneti durmuyor. Bu ince bir iş şimdi. O arada ölürse bir daha Ramazan'a kavuşmadan فَلَيْسَ لَوْ عِنْدَ اللّٰهَ سَنَةُ يَتَّقِي بِهَا minen nari, o kişinin Allah'ın huzuruna çıktığı vakitte cehennemden sakınacağı, cennete kendisini girdirecek bir tane hasenesi bile bulunmaz. Ama başka iyilikleri var, belki sadaka verdi, fakire şuna. Ramazan'da bu büyük günahları yaptığı için Allah'tan Celle Celaluhu bir hasene kazanamaz, ateşten sakınacağı bir sevabı bulunmaz. Fettekullah fi şehr Ramazan. Ramazan ayında Allah'tan sakının, haramlardan sakının. Feinnel hasenat tudaafu fi kedalike seyyiat. Ramazan ayında sevaplar da katlanıyor, günahlar da katlanıyor. Yani Ramazan ayı haram aylardan değil. Dün bir kanalda, İslami bir kanal, bunlar bir alem tabii ki, yazar çizer takımı, hoca geçinmeye başladılar biraz ama çok cahil adamlar. Demesin mi ki Ramazan dedi haram aylardandır dedi. Ramazan'da dedi kan dökülmez dedi, savaşlar durdurulur dedi, haram ay olduğu halde hala devam ediyor falan. Tabi Suriye'yi falan anlatıyor. Doğru söylüyor tabi, Ramazan'da böyle Suriye ne büyük sıkıntıdadır. Allah bunu Nusayri rejimini kahreylesin, helak eylesin. Allah Ramazan hürmetine kurban olduğum ehli sünnetin kanlarını, canlarını haram eylesin onlara. Amin. Dokunulmaz eylesin onlara. Allah'ın bertaraf eylesin. Amin. En beter bir helak ile onları helak eylesin. Amin. O çok pislik bir adamlar onlar. Onlar Şii'nin de gulatı, gulat yani en azgın, her şeyi inkar eden bir takım onlar. Oradaki Esed rejimi, o efendim kardeşi bir pislik, mahir midir nedir? Kurban olduğum Allah'ım, ya Rab, en yakın zamanda helaklarını bize işittirsin. Hani ben de tabii çok üzülüyorum, çok darlanıyorum. Cemaatle dua etmek lazım. Beddua etmek lazım bunlara. Yani. Hakiki beddua etmek lazım. Bunlar hiç Ehl-i Sünnet'in kanı canı ucuz yani, heder olmuş gidiyor. Kan ağlıyoruz yani. Çok. Çok büyük tehlikeler var. Adamı yakalıyorlar. Efendim kafasını kesiyorlar, atıyorlar tereye. Asi ırmağına. Burasından bir şey sokuyorlar, atıyorlar ırmağa. Bütün milleti topluyorlar. İran'dan şey getirmişler, kül yapma makinesi. Yakıp kül yapma makineler. İran'dan getirmişler. Adamı atıyorlar içine, kül oluyor çıkıyor. Külleri savuruyorlar ırmaklara. Çok adamı kömür ettiler, kül ettiler ya. Bildiğiniz gibi bir gavurluk değil yani. Bu şimdi, bunlar ne Müslümanı ya bunlar. Bunlar çok büyük bir bela. Tabii Ehl-i Sünnet düşmanlığı var biliyorsunuz. Onun için İran'da çok büyük destek veriyor Suriye'deki rejime. Asker veriyor, adam veriyor, makine veriyor. Ehl-i Sünnet'i kırsın geçirsin diye. Allah Teala bu Ehl-i Sünnet düşmanlarını ya Rabbi şu mübarek Cuma gecesi hürmetine acilen kahreyle mahvel. Allah'ın perişan eyle ya Rabbi. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Sonuna doğru ezanla kâmet arası. Ezan okunurken de bir dua yaparız. Ezan okunurken dualar reddolmaz. İnşallah bir dua yapalım yani. Çok kardeşlerimiz zor durumdadır. Allah ölenlerine şehitlik kaydeylesin. Kalanlarına Rabbim çok büyük ecirler, kefaretler kaydeylesin. Amin. Zor. Ama şimdi tabii Ramazan ayı haram aylardan mı meselesine gelince. Ramazan ayı haram aylardan değil. Bak benim cemaattaki adam hiç yazar değil, çizer değil. Ama sorsam benim cemaatin hepsi haram aylar kaç tane? Sayın bakalım. Recep tek olan. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Çoğu müftiye sorsam bilmez. Samimi söylüyorum bilmez. Bak adam bayağı da okumuş, mürekkep yalamış. Ya Ramazan haram ay dedi ya. Mesela şimdi rezil oluyor ama niye rezil olsun ki? Dinleyenden de anlayan yok ki kimsede bir şey. Bir şey anlayan da yok yani. Şimdi şunların ilahiyattan çıkanların falan hepsine desen haram ay kaç tane? Hemen Recep Şaban Ramazan'ı dümdüz sayar. Mübarek ne alakası var? Recep tektir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem üç tane peş peşe. Birisi tektir. Her sene ben bunu derim. Diye artık kafanıza girdi bayağı. Evet. Şimdi haram aylarda sevaplar katlanır, günahlar katlanır. Ben ona bir şey demiyorum. Ama Ramazan ayı hakkında haram ay olması hasebiyle değil. Haram ay değil. Ama özel olarak ne var? Sevaplar da katlanır, günahlar da katlanır. Haram aylar hakkında da var bu hadis. Ama Ramazan hakkında haram ay olmadığı halde bu müjde de var. Tabii kimine müjde, kimine azap. Çünkü günah yapana katlama var. Sevap yapana katlama var. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayında. Onun için ne yapmayın? Ramazan-ı Şerif'te günahları terk edin. İbadetleri artırın, zikirleri artırın. Şimdi ilk 10 günde ne söylüyorsunuz? Ya Erhamer Rahimin. Kaç defa? En az 100 defa. Çünkü evvelu rahmetün. Bu mübarek ayın. Başı rahmettir. Biraz kapatın bunu da sonra açalım. Ben de yiğitliğe şey sürdürmem ama öyle benim durduğum yerde dursanız klimanın altında ben 3-4 saat dururum. Ama biraz bir nefes alayım bakayım. Ramazan ayının başı nedir? Rahmettir. Yani Allah'ın rahmetinin coşup taştığı mübarek aydır. Onun için şimdi ilk faslındayız. Rahmet bölümündeyiz. Haftaya cuma herhalde çıkmış olur. Yani ikinci ona geçmiş olur. 13'ündür ki artık siz bakın 10. gün dahil. 10. gün dahil 100 kere Ya Erhamer Rahimin bu zikri takip edin. Bu Ramazan-ı Şerif Risalesi. Bunu hiç yanınızdan ayırmayın. Bu mübarek ayda en büyük refikiniz, yoldaşınız, arkadaşınız bu kitap. Bununla amel edin. Burada çok rivayetler var. İmam Zühri radıyallahu anh buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'teki bir tesbih yani Sübhanallah, Ramazan dışındaki 1000 tesbihten daha üstündür. Şimdi bir adam 1000 defa Sübhanallah dese, Ramazan'da da adam bir kere Sübhanallah dese, Ramazan'daki bir tane üstün. Ya hiç durmamak lazım. Çok duada, zikirde bulunmak lazım. İbrahim-i Neha'i Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Efendimizin de hocalarındandır. O zat buyururdu ki, Ramazan-ı Şerif'teki oruç 1000 oruçtan üstündür. 1000 oruç, yani Ramazan'ın bir günü diğerdeki 1000 günün orucundan üstün. Zaten farzdır, nafileyle kıyas edilmez. Ramazan'daki bir tesbih, yani Sübhanallah. Bu Sübhanallah sözü çok acayip bir söz. Mizanı dolduruyor. Diğer aylardaki 1000 Sübhanallah'tan üstündür. Ramazan-ı Şerif'teki bir rekat, bak şimdi teravih kılınacak işte, 20 rekat. Bir rekat diğer aylardaki 1000 rekattan üstündür. 20 rekat kılan diğer aylarda 20.000 rekat, 20.000 rekat namaz kıldı adam, sen kıldın 20 rekat, ondan üstündür. Niye? Mübarek ay diye. Onun için katlamalar var, faziletler var. Bir yandan kazanmak lazım, bir yandan da korumak lazım. Korumak. Yani torbayı deldirmemek lazım. Ebu Mamet el-Bahili ve Vatile bin Eska, Abdillah bin Büsr radıyallahu anh, bunların hepsi sahabedendirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiler. Men sâne nefsehu ve dînehu fî şey Ramazan, kim canını ve dinini Ramazan ayında korursa, yani haramlardan sakınırsa, günahlara bulaşmazsa, fî şey Ramazan, Ramazan ayında, zevvecehullâhu minel hûril în, Allah Teala onu iri gözlü hurilerle evlendirir. Tabi televizyonda bunlar geldi mi biraz idareli gidiyorum. Feministler var, bilmem neler var, ayağa kalkarlar, bir şeyler olur. Ne bileyim. Huri lafını dedim mi biraz rahatsız oluyorlar. Pek Müslüman kadınlar rahatsız olmazlar da. Onlar da genç rahatsız oluyorlar. Efendi Hazretleri birisi cübbesini falan tuttuğu zaman ona dua derdi. Huriler de sana hizmet etsin derdi. Peşinden hanımın duymasın derdi. Yani gönül koyar bana diye. Niye sana dua diyor böyle diye. Belli olmaz bu kadınların işleri. Amma ve lakin Allah'ın peygamberin buyurduğunu da kimseden saklayacak halimiz yok. Ve atâhu kasran min kusûril cenneti. Allah Teala o kişiye cennet köşklerinden bir köşk verir. Tabii bu köşklerin faziletleri anlatılıyor birçok hadis-i şeriflerde. Siz bunların yabancısı değilsiniz. Bu rivayetleri çok söylemişim size. وَمَنْ عَمِلَ سَيِّيَّتًا Ama kim bir günah yaparsa اَوْرَمَا مُؤْمِنًا بِبُهْتَانٍ Yahut bir Müslümana bir iftira atarsa اَبْشَرِ وَمُسْكِرًا Yahut sarhoş edici bir madde içerse فِي شَهْرَ رَمَضَانٍ Ramazan ayında, yani büyük günahlar sınıfından bir şey yaparsa اَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهُ سَنَةً Allah-u Teala onun bir senelik bütün sevaplarını siler. Zaten ne var yaptığımız elimizde, hepsi gidecek bir anda. İttekû şehre Ramazan. Ramazan ayının da günah yapmaktan sakının. Liennehu şehrullah. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayıdır deyince aslında Allah'ın ayı hangisi? Recep ayı. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Allah-u Teala'nın özel emrinin, oruç hükmünün tatbik edildiği bir ay. Oruç başka ayda var mı? Farz olan oruç yok. Cealelekum ehade aşara şehran. Allah size 11 ay verdi. Teşbe'un fiyâ. Onda doyuyorsunuz. Yani yiyorsunuz, içiyorsunuz ve turvevne, sulara kanıyorsunuz, çaylar, efendim meşrubatlar. Ama Ramazan ayında ne yapıyorsunuz? Sadece iftardan sahura kadar yiyebiliyorsunuz. Geri kalan vakitlerde aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz. 13. şehr Ramazan şehrullah, Ramazan ayı Allah'a oruç ibadetinin yapıldığı özel ayıdır. فَحْفَظُوا فِي اَنْفُسَكُمْ Kendinizi o ayda ne yapın? Haramlardan muhafaza edin. Bu haramlardan sakınmak zor. Yani Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, Ebu Sa'id el-Hudri Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ صَامَ رَمَضَانِ وَعَرَفَ حُدُودَهُ İlk dersimizde bunları konuşalım ki haramlardan sakınmayı becerelim. Bir dahaki haftada biraz müjdelerinden konuşuruz inşallah. Ama evvela ne yapmak lazım? delikleri tıkamak lazım, yırtıkları yamamak lazım. Orucun, teravihin, sehurun, iftar saatlerinin faziletlerini, kazançlarını dağıtmamak, harcamamak, kaybetmemek lazım. Onun için biz evvela hangi taraftan başlayalım? İşi sağlama almak. Sonra müjdesi çok. Ama bunları yapan ha. Kim Ramazan'da oruç tutarsa ve arafe hududehu, Ramazan'ın sınırlarını tanırsa. Ramazan'ın sınırları ne demek? Yememek, içmemek, cinsi münasebetten uzak durmak, Allah'ın hududu var, diğer sınırları var, haramlar var, çizgiler var. Onları tanırsa ve tehaffaza mimma enbeğe en tehaffaza minhu, nelerden sakınılması gerekiyorsa onların hepsinden sakınırsa, özellikle konuşma meselesi, yani gıybet, dedikodu, yalan, iftira, özellikle konuşma, dil. Dil yani oruçlu adamı mahveder. Konuşmak, çok konuşmak oruçlu adama yaramaz. Önümüzdeki hadis-i şeriflerde de göreceğiz. Biraz sükut durmakta fazilet var. Keffera ma kablu. Allah Teala bu şekil oruç tutanın geçmişini siler, süpürür, mahveder. Hiçbir günahı kalmaz. Ramazan-ı Şerif'ten tertemiz çıkar. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Men sâme yevmen min Ramazan. Kim Ramazan'dan bir gün oruç tutarsa feselime min telâf, üç türlü günahtan uzak durursa, yani üç uzvunun günah işlemesinden selamette kalırsa, damintü lehul cennet, ben ona cenneti söz verdim gitti. Kesin. Ramazan'dan bir gün, tabi Ramazan her gün tutuluyor da, bir gün oruç tutsa üç şeyden boş kalsa, yani Ramazan'ın günlerin. Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh, büyük sahabi, bu ümmetin emini, en güvenilir adamı. Ya Resulallah, alâ mâfîsi ve selâd. Bu acayip bir soru dedi. Ya Resulallah, üç şeyin dışında ne yaparsa yapsın mı? Ne yapsa da söz mü? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, üç şeyin dışında ne yapsa söz. Cennet söz. Ramazan oruç tutana. Hadis-i şerif yani. Acayip. Nedir o? Kâle bu, alâ mâfîsi ve selâd, lisânî dil. Zaten işin yarısı gitti. Konuşmadın mı? Gıybet, dedikodu, iftira, yalan, dolan hepsi gitti. Ve batnî, midesi, midesi yani burada şimdi tabii ne var? Zaten oruçlusun, yemiyorsun da iftarı ne yapmayacaksın? Haram parayla açmayacaksın. Yoksa zaten oruçluyken yemiyor, mideyi ne yapacak? Midesi şu demek, faiz gibi, rüşvet gibi, gasp gibi, ihtikar gibi haram yollarla kazanılan şeyleri yemekten karnını koruyacak. Bu da bir acayip bir şey. Ve ferciyi, bir de tenasül uzvu. Bunu zinadan, libatadan, lezbiyenlik gibi gayrimeşru bütün ilişkilerden korursa daha ne yaparsa yapsın cenneti söz verdi. Ne yapacak zaten? Ne kaldı da ne yapacak? Ne kaldı da ne yapacak? Ama tabii yine bu üçünün önemine binaen bu hadis-i şerif özellikle üç uzvu zikrediyor. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men serika fi Ramazan. Kim Ramazan ayında hırsızlık yaparsa, evzena yahut zina yaparsa, yapar Ramazan'da gerçi emniyetlerdeki tespitlere göre suç oranı düşük oluyor. Ramazan ayında suç oranı, yani kapkaç, hırsızlık, gasp gibi şeyler Ramazan'da az oluyor. Bu da hırsızların Müslüman olduğunu gösteriyor. Bu hırsızlar, gaspçılar, kapkaççılar demek Müslüman. Gavur olsa durmaz ki, tam gaz devam eder. Yani bu Müslümanların da yapmadığın, yemediği nane yok yani. Acayip böyle bir. Müslüman işte demek. Ramazan oldu mu bir duruyor. Niye azalıyor o zaman? Gavur olsa azalmaz. Bu da bir ince bir mesele. Ya zina yapsa, ev gasabe, gasp yapsa, bu da acayip bir günah ya. İnsanın malını zorlan alıyor elinden, arsasını, bir şeysin. Evindeki haramen, bir haram işlese, artık haram, yalan, gıybet, dedikodu, iftira, faiz, rişvet, çok. Evşeri ve kamran, yahut içki içse, yani bu oruçken demek değil, Ramazan ayında yani, iftardan sonra sahura kadar falan, o arada falan, böyle soranlar var, içebilir miyiz falan diye. Yani içebilir miyiz de hiçbir zaman içemezsin. Ya o zaman işte ben dayanamıyorum, içeceğim de, yarın da oruç tutacağım, o zaman ne olur? Yarın da oruç tut tabii ki, ben sana akşam rakı içtiysen sabaha oruca niyet etme mi diyeceğim yani. Oruç ayrı bir borç. Namaz gibi de değil şimdi tabii. Namazda ayık olma şartı var. Sarhoşsan namaz kılamazsın. Oruç öyle değil. Zaten yatar aşağı. Böyle adamlar var ya. Gece içiyorlar, gündüz oruca niyet ediyorlar. Böyle adamlar da var. Yani tabii ki biz onlara oruç tutmayın diyemeyiz. Çünkü oruç Allah'ın farzıdır, borcudur. Onu tutsun. Ama bir içki içerse, اَوْتَعَدَّا ظُلْمًا, bir zulüm ve haksızlık yaparsa, insanlara saldırırsa, insanları kimini tokatlamış, kimine sövmüş, kimini dövmüş, bunlar zulüm. لَمْ يَتَقَبَّلِ اللّٰهُ مِنُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا, Allah onun ne farzlarını kabul eder, ne nafilelerini kabul eder. Hiçbir amelini kabul etmez. وَلَعَنَهُ وَمَلَاكَتُهُ İlâ mislimnel havl, bir daha seneye kadar Allah bütün melekleriyle beraber ona lanet eder. Benim cennetimden uzak ol, rahmetimden uzak ol diye ona lanet eder. Şimdi aç. Şeyi aç. Fakat şimdi burada bir mesele var. O da nedir? Adam da der ki, madem Allah benim, efendim, farzımı, nafilemi, bir şeyimi kabul etmiyor, o zaman ben niye boşuna aç duruyorum? Niye namaz kılıyorum, uğraşıyorum? Böyle de bir yanlış anlayış olabilir. Buna ne diye cevap veriyoruz? Borcunun düşmesi başka, kabul olunmak başka. Yani namaz kılan, vaktinde rekatını kılan o borçtan kurtulur. 80 sene cehennem bir vakitte mesela, ondan kurtulur. Oruç tutan, aç susuz kalan Allah için bu kişi oruç borcundan kurtulur. Ama oruç tutana ne kadar müjde var? Cennette şu kadar köşkler, saraylar anlatılıyor, bu kadar hadis var. Onlardan mahrum olur. Niçin? Kabul olmadı orucu. Kabul olunmadı demek, borcu düşmedi demek değil. Bunu da doğru anlayın da, madem böyle, mesela bir damla içki içenin sarhoş olmasına lüzum yok. Bir damla içki ağzına koysan, yani karnında içkiden bir zerre bulunduğu sürece namazı kabul değil. 40 gün kıldığı namaz kabul değil. Bu ayrı bir hadiste geçiyor. Şimdi bu adam 40 gün namaz kılmasın. Kılacak tabii, o ayrı bir şey. Bütün namazlarını kılacak. O onun borcudur. Zaten bir damla içmekle de sarhoş olacak hali yok. Namazlarını bırakmayacak. Namazlarını kılacak. Kabul olmadı. Kabul olunmadı demek, borcun düşmedi demek değil. Namaz bütün günahlarını kefaret oluyordu. Arayı sildiriyordu. Onlar yok. Cennette şöyle makamlar, köşkler, saraylar, her gidişinde, gelişinde, camiye, cemaate falan. Bunların hiçbirinden hak kazanamaz. Onun için insan ne yapması lazım? Madem bu ibadetleri yapıyor, sakınması lazım. Haramlardan sakınmak suretiyle ibadetlerini tamamlaması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Mina'da bulunuyorken şöyle anlattı. İzâ kâne yevmul kıyameti, kıyamet günü olduğu zaman, beynemâ ene vâkıfun indel mizan, ben mizanın başında dururken, biliyorsunuz sıratın başında bulunacak, Havz-ı Kevser'in başında bulunacak, mizanda bulunacak. Allah'ım bize oralarda Habibini kavuştursun, imdadımıza yetiştirsin, elimizden tuttursun. Sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat ve himmetleriyle mizanda sevap tarafımızı sekil getirsin. Amin. Feyüca bir şahap bin ümmeti. Ümmetimden bir delikanlı getirilecek mizana. Vel melâketü yadrubûne uveccem ve dübura. Melekler ellerinde ateşten kamçılar, o genci dövüyorlar. Yüzüne vuruyorlar, arkasına vuruyorlar. O genç de gelecek, bana sarılacak, tutunacak. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El müstegâfe, el müstegâfe bike. Sana sığındım, sana sığındım diyecek. Ben de diyeceğim, ya melâkete Rabbi, madem bu, ey Rabbimin melekleri, bırakın bu genci. Nedir suçu günahı? Diyecekler ki, edrake şehre Ramazan, Ramazan ayına kavuştu, fâsallâhâ fî, Ramazan ayında günahlara devam etti, velem yetüp, tevbe de etmedi, fâhıdallâhâ füceten, Allah da onu aniden öldürdü, tevbe nasip etmedi. Ki bu ani ölümün de çok sıkıntısı var. İnsan bir zikretmeden, bir tevbe etmeden, bir şehadet okumadan, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ramazan'da dört şeyi çok yapın. Şehadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın. Tüm günahlarımızdan, cemî hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Ya Rabbi pişmanız ya Rabbi. Yaptığımız günahlardan memnun değiliz ya Rabbi. Bağışlanmak istiyoruz, bizi örtmeni istiyoruz ya Rabbi. Bir daha nasip etmemeni istiyoruz. Ya Rabbi bir daha nasip etme bize ya Rabbi. Tut bizi ya Rabbi, engelle bizi ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kayyume ve tübü ile. Bunu çoğaltalım. Sonra ben döneceğim, o gence soracağım. Sen Kur'an okudun mu? O da bana diyecek, teallemtu ve nesitu, okudum ama unuttum. Bu da başka bir en büyük günah. Ümmetin günahlarının en büyüklerinden biri Kur'an'ı unutmak. Ben diyeceğim ki ona, bir seşşâb bu ente, bir seşşâb, sen ne kötü bir gençmişsin. Benim ümmetimden ne bozuk adammışsın sen. Nasıl bir delikanlıymışsın sen. Hiç yakıştı mı sana, benim ümmetimdensin sen. Allah Allah. Ya bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani azar işitmek, değil mi? Azar işitmek insanı ateşten beter yakar yani. Çok zor iş. Fela ve yetrukuni. O genç delikanlı da bana tutunmuş, beni bırakmıyor. İlle diyor ki, ya Resulallah sana sığındım diyor. Velel melâket yetrukuni. Melekler de onu bırakmıyor. Yakalamışlar onu. Sümme eşfe'ulû minallâhi teâlâ. Ben diyeceğim ki, ya Rabbi, bu bir ümmetimden genç, nasıl yapsak bunun durumunu, bunu kurtarsak? Bu bana sığın. Allah Teala buyuracak, onun bir hasmı var. Onu razı etmesi lazım. Ben diyeceğim, kimdir ya Rabbi hasmı? Hasmı şehir Ramazan. Ramazan ayı davacı. Allah Teala buyuracak ki, ben senin şefaatini kırmam ben ona. Şefaatini geçerli kılarım, onu affedeceğim. Ama hasmı var. Hasmını razı etmesi lazım. Kimdir o? Şehir Ramazan. Ramazan ayı. Fekul, ben de diyeceğim ki ene beriyum mimmen hasmu şehr Ramazan, bir adamdan Ramazan ayı davacıysa ben ondan uzağım. Ve men lem yeşfe'ali men lem ya'rif hürmete Ramazan. Ramazan'ın hürmetini bilmeyene kim şefaat edebilir? Ben bile edemem. Fekullah Teala, Allah Teala buyuracak ve ene beriyum mimmen ente beriyum minhu. Habibim sen kimden beriysen ben de ondan beriyim. Feyuntalaku bilen nar, o genç gözler önünde cehenneme doğru götürülecek. Allah'ım bizi bu durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Onun için bu mübarek ay gelmekle beraber ne yaptı? Geçen Ramazan'a kadar bütün küçük günahları sildirdi. Buna bir dedik, geçen seneyle arası silindi. Ama büyük günahlardan sakınmak şartı var. Ne buyurdu hadis-i şerifte? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. As-salavatul hamd, beş vakit namaz günlük, Vel cuma ile cuma, cuma cuma arasını haftalık, Ramazan ile Ramazan, Ramazan Ramazan arasını yıllık, mükeffiratun ma beynehun, silerler, süpürürler, günah diye bir şey bırakmazlar. Mecdunibetil kebairu, büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe. Mutlaka büyük günahlar, hepinizin de bildiği üzere belli başlı günahlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdular. Men sâme Ramazan, kim Ramazan ayını oruçlu geçirirse, fi insatin ve sükut, sessizlik içerisinde. Sessizlik ne demek biliyor musun? Ne demiş? Lazlar birbirine maça giderken, o amiko muymuş neymiş, o da ona söylüyor. Diyor ki, böyle yaptın mı diyor, işte mesela tezahürat. Böyle yaptın mı diyor mesela, sessizlik diyor. O da böyle yaptı, bağırıyorlar, bağırıyorlar. Şöyle yaptı dedi, başladılar hepten sessizlik, sessizlik diye bağırma. Hiç anlamıyor ki susacak. Ramazan'da oruç tutacak. Nasıl? Sessiz. Ne demek sessiz? Hindi gibi düşünecek, öyle mi? Sessiz ne demek? Zikredecek, Kur'an okuyacak, şükredecek. Fırına gidecek, ekmek alacak, adama böyle yapacak. Niye? Hoca dedi ki sessizlik. Sessizlik deyince böyle mi yapacaksın? Mübarek adam. Ekmek verir misin dersin, paranı verirsin, ihtiyacını görürsün, hanımına bir şey dersin. Bunlar değil. Buradaki sessizlik şu. Kavga yok, gürültü yok, huzur üzere. Yani ibadeti oruçlu gün, oruçsuz gününden ayırmak hali üzere. Kavga gürültü orucun bütün sevabını bozar. Bir de oruçlu ağzına insanlar aç kalınca da çok sinirli olur. Hele bir de sigaracılar. Onlar ikindi ile akşam arası sigara içenin yanına yanaşma. Yanaşma, bulaşma adama da. Kavga mı çıkartmak istiyorsun? Adam başına vurmuş sigara. Adama desen ki kuzu mu vereyim sana, sigara var der. Kuzu istemez. Baklava börek istemez, su istemez, sigara. Allah kurtarsın. Hangilerinizde varsa sigara alışkanlığı, Allah'ın bu mübarek saatte halas eylesin. Nefret versin, ikrah versin, soğukluk versin, sıhhat versin, afiyet versin. Amin ya Rabbel Alemin. Bugün de cemaat az tutabilir. Kalabalık olunca bazı dua da tutmuyor. Bırakmayacak olanlar var biliyor musun? Ama inşallah bırakırsınız. Ya oruç tutuyorsun farz et da. Oruç tutuyorsun farz et. Oruçluyken içebiliyor musun? Az da ona da fetva çıkartacaklardı bazı hocalar. Ya nasıl olsa dumandır diyor. Giren çıkan bir şey yok diyor. Böyle de bir zamanlar bir şey çıktı. Bunlar ne bulursa şey eder ya. Öyle kendine göre, kafasına göre takılan çok adam var. Hap çıkartmışlar. Hap şeyde oruçluyken değil, oruçsuzken o. Oruçsuzken. O hap caizdir. Ona bir şey demeyeyim. Yalnız bu hapların çoğu Köy İşleri Tarım Bakanlığı'ndan onaylı çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan değil. Bu Sağlık Bakanlığı'ndan onay almak zor. Köy İşleri Tarım Bakanlığı'ndan onay almak kolay. Geçen ben de öyle şekere iyi geliyor diye bir tane internetten bir hap aldım. Bayağı da içiyordum. Bir de baktım alt yazıda geçiyor ki çok fena tehlike var. Kalp malp bir anda gidiyor falan. Para da verdiydim, şimdi kapları da kime vereceğim yani. İçemiyorum şimdi. Onun için sizi de uyarıyorum. Bu internetteki satışlardan mı? Ben de şekere yarıyor diye heves ettim ama öyle değil. Çünkü bu Sağlık Bakanlığı'nın onayı başka, Tarım Köy İşleri başka. Tarım Köy İşleri devlet su işleri gibi bir şey. Önüne gelene bastırıyor şeyi. Ondan sonra veriyor. Adam zayıflayacağım diye içiyor, bir de baktın tam zayıflıyor. Yani bir tabuta iki kişi sığıyor. Öyle olur mu o haplar? Ne olduğu belli değiller ya. Ben de az kalsın birkaç kere kazık yedim yani. Bir de 6 aylık bir senelik aldım ya. Ay anasını. Ucuzluk olsun diye 20-30 lira 50 lira. Dedim ki bari bir senelik alayım dedim. Şimdi 3 ay oldu, attık hapları. Alttan yazıyor bilmem ne doktorlar odası ilan etti. Ne yapayım şimdi, kime inanacağımızı şaşırttık. Şimdi boş ver dedim ya, olan olmuş zaten, iyileşeceğiz diye tıkanmayalım hepten. Siz de bu şimdi doping kapı çıkmış. Yani oruçta ya ben sana hapı, sana ne hapı sapı mübarek adam, sana diyorum hurma ye, hurma. Sen anlamıyorsun ki hadis-i şeriften, sünnetten. Sana diyorum ki sahurda hurma ye, akşama kadar kuvvetin düşmez. Kalorin bitmez, enerjin azalmaz. Ni'me sahurul merid temru. Müslümanın en güzel sahurluğu nedir? Hurmadır. Kahvaltı et, ekmek ye, yemek ye, zaten sahurda çok ye. Sahurda yemenin limiti yok. Sahurda serbest. Ancak hurma da tabii, mesela berni hurması, hayru temrikul berniyyu, hurmalarınızın en hayırlısı bernidir. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Bu berni hurması öbürlerine göre de daha da ucuzdur. Eskiden 3 riyal falandı. Kimse de almıyordu. Ben bu hadisi gördüm. Biraz millete de söyledik falan. Müşterisi bir çoğaldı. Ne olduk? Gittim baktım. Çıkmış 10 riyale 15 riyale. Medine'de. Ben Medine'deydim geçen hafta. Ramazan'dan bir gün evvel. Şaban ayında gittim. Şifa Şerif dersine gelenlerden selam almıştım. Pazar günü. Perşembe günü unuttum. Şifa Şerif'e gelenlerden aldığım selamı götürdüm. Resulullah'a arz ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. E hocam hani bizden de söyleseydin. E kardeşim öyle emanet selam nasıl söyleyeceğim? Şifa dersindekilerden emanet almıştım. E perşembe günü unuttum. 13'ün yalan yere selam söylüyorlar sana diye diyemem ki. Şifa dersinden aldıklarımın selamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfır böyle önünde söyledim. Ulaştırdım elhamdülillah. Ama size de dua ettim. Bütün cemaatlarımıza, özellikle bu camimiz, sohbetimizin cemaat, çok dualar ettim elhamdülillah. Sonra Uhud'a ziyarete bir gün kaldım zaten, bir gün ertesi gün döndüm, bu çekimler var Ramazan'da diye. Geldim, oradan da biraz aldım şey, mübarek adam da bizi yeni mahsul dedi, biraz güzel zannettik, bir de tam takır, kuru bakır, dişim kırılacak çenem. Bir berni verdi mübarek adam, Allah selamet versin. Uhud'da da adamı kandırılır mı ya? Ne yapacağız bilmiyorum, Arap'ı, Acem'i herkes şaşırtmış yani. İyi mi dedim, iyi dedi. Bir de baktım yumuşak, o işte gösterdi yumuşak. Sonra alttan sertlerimi koydu orada da bir Uhud'da güneşin altında dura dura. Çekilmiş hurma, sert. Ama berni hurması sert de olabilir. Onu süte müte bulamaç yapın. En hayırlı hurmanız bernidir. Yuhricudda, hastalığı çıkarır. Vela deafi, onda hastalık yok. Ben bunu Muhammed bin Zekeriyel Bukhari, hani millet Zekeriya Efendi derlerdi Medine'de, büyük evliya vardı. 90-100 yaşında vefat eden. Ben bu hadisi ondan duydum. Sonra kaynaklarını aradım. Ahmed İbni Hanbel'de falan buldum sahih hadis. Ondan sonra bununla amel etmeye başladım. Baktım. Acve hurması yiyorum. Öbür hurmayı yiyorum. Şeker 300-400 oluyor. Berni yiyorum 7 tane falan. Sabah şeker düşüyor. Ve şekerim yükselmiyor. Şaşırdım kaldım. Böyle birkaç kişiyle paylaştım ama önüne gelenle paylaşacak halim yok. Çünkü neden? Sonra şeker hastası biri derler bana. Onun için ben bir şey demiyorum. Ama hadis-i şerif, Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı hurmanız bernidir, hastalığı çıkarır, onda dert yok. Şimdi geçen hafta haberlerde ne çıkmış? Ben seyredemedim. Bir arkadaş bana dedi ki haberlerde çıktı. Nedir o? Hurma tezgahında, ana haberlerde dolandılar, gezdirdiler. Bir de baktım ki diyor, yazıyor orada diyet hurma. Diyet hurma diye, gördünüz mü haberlerini? Ya. Keşke önceden deseydim, bana inanırdınız şimdi tabii söylediğim için. Anlamıyorsunuz. Efendim diyet hurma, bir de baktım diyor berni yazıyor. Allah Allah, bu bizim Türklerde ne uyanık, nasıl bulmuşlar onun diyet hurma olduğunu falan. O diyet hurma dedi mi bütün şeker hastaları alacak da. Bunlar da uyanık ama benim hurmacılarla ortaklığım yok. Ha burada da hurma evi açılmış. Allah mübarek etsin, hayırlı yapsın. Ben de geçen ziyaret ettim. Yani hoşuma gitti bu. Simit evi, bilmem ne evi, bu hurma evleri de çoğalsın inşallah da patentini kim almış bilmiyorum, haberim yok. Ama ve lakin, berni hurması getirin dedim, berni. Ben millete söyleyeceğim, millet bu hadise uyacak, hastalıktan kurtulacak, derdi çıkarır diyor. 7 tane iftarda yersen, 7 tane sahurda 7 tane yersen. Şeker hastası değilim, şeker hastası değilsen 70 tane de yiyebilirsin. Mübarek, 7 de acve ye. 7 tane efendim o iri hurmalar var. Amber mamber diyorlar böyle kocaman hurmalar. Ye mübarek. Halamız hurma. Halanıza ikram edin. Ekri Muhammed ekubun nehli. Halanız hurmaya ikram edin. Yani değer verin. Fe inna hulukat min bakiyeti tıynete Adem. O Adem Aleyhisselam'ın çamurundan Adem Aleyhisselam yaratıldı. Arta kalan çamurdan da hurma yaratıldı. Onun için insan gibi böyle dimdik durur. ağaçlar içerisinde. Hocanın bir de buraya ne mana verdi? Halanıza hurma ikram edin diyor. Ulan ne yanlış mana verdi. Ulan halanıza hurma ikram edin diye bir hadis yok. Halanız hurmaya. O da şimdi diyor ki ha, hurma nereden halam olacak diye. Manayı öbür türlü çevirmiş. Öyle değil. Hurma halanız olur. Babanın kız kardeşine ne derler? Hala derler. Ağaçlar Arapçada müennestir. Dişi. Onun için hala oluyor yani. Amca olmuyor da hala oluyor. Şecere. Şecere ağaç demek. Ağaç şecere tün müennes. Onun için hala oluyor. Hurmayla tutarsanız inşallah çaptan düşmeyeceksiniz. Çünkü iftara kadar vücuttan çıkmıyor mübareğin kalorisi. Kim Ramazan'ı sessiz sükut geçirirse ve kefe sem'u basara kulağını gözünü ve lisanı ve yede elini dilini ve cevarihu bütün uzuvlarını anil haram haramdan geri tutarsa bak kulak şarkı türkü gıybet dedikodu dinlemeyecek. Göz harama namahreme bakmayacak. Dil yalan gıybet dedikodu konuşmayacak. El namahremle tokalaşmayacak. Kimseyi tokatlamayacak. Diğer uzuvları. Vel kezibi yalandan, vel gıybeti gıybet, Müslümanın ardında konuşmaktan, vel eza Müslümana eziyet yapmaktan geri durursa, iktarabe minallahi teala yevmel kıyame, hatta temesse rukbeti rukbete İbrahim el halil, kıyamet günü Allah Teala'ya manen o kadar yaklaşır, o kadar yakınlaşır ki, Rabbim onu o kadar büyük dostlarına ilhak eder ki, dizi İbrahim Aleyhisselam'ın diziyle bitişir. İbrahim Aleyhisselam'dan diz dize oturacak. وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَهُ بَيْنَ الْعَرْشِ اِلَّا فَرْسَخُ لَوْ مِيلٍ Arşla arasında, Allah'ın arşı ile arasında bir fersahlık mesafe kalır. Bir millik o kadar arşa yakın. Mübarek arşın etrafında bu kadar peygamberler, veliler var. Sen bir mil yaklaştın daha ne istiyorsun? El alem cehennemin dibine gitmiş. Sen arşın yakınına gelmişsin. Daha ne istiyorsun? İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bir kavli var. Kim, hangi kul Ramazan'ı sessiz sükut, patırtısız, gürültüsüz, zikir üzere, helalı helal bilip, haramı haram kabul ederek, bir büyük günah işlemeden tutabilirse, Ramazan'dan çıktığı zaman, yılan derisinden soyulduğu gibi günahlarından soyulmuş olarak çıkacaktır. Allah-u Teala cümlemize takva ile oruçlarımızı tamamlamayı nasip eyleye. İftar dualarını okuyorsunuz değil mi? Allah razı olsun. Bak Ramazan'da hangi sayfada? 380. sayfada. Her gün bana tekrar ettirmeyin. Ben sizi Allah için seviyorum. Çoluk, çocuk, çocuklarınıza öğretin. Sofrada mutlaka tekrar edin. 380. sayfada ya azim diye başlıyor. Bu duayı okursanız dünya ahiret bütün işiniz yoluna girecek. Peygamber söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve Resulü bu kelimeleri çok seviyor. Öyle buyuruyor. Mutlaka o ya azimle başlayanı mutlaka okuyun. Diğer birkaç tane daha var. Hepsi iki dakika tutmaz. İftar dualarınızı okuyun. Ya Erhamer Rahimin gibi zikirlerinize 10 günlük devam edin. Haramlardan ittika edin. Allah Teala kabule karin eylesin. Amin. Oruç Risalesi'nden de istifade edin. Bunda da çok ilimler, faziletler zikredilmiştir. İnşallah. Arvan dergisinde bu sayıda bir hacet namazı yazdım. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri rivayet ediyor. Bu hacet namazıyla da amel ederseniz kimin Allah'tan bir mühim isteği varsa, güzel abdest alıp iki rekat kılıyor, ilk rekatta Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi okuyor, ikinci rekatta Amene Resulü bitiriyor. İki rekattan sonra, selam verdikten sonra duası var. Allahümme ya müennise külli vehid, veya sahibe külli ferid, veya garip, veya şahiden gayra gayb, veya galiben gayra mağlup, böyle devam ediyor. Kim bu namazı kılar peşinden Allah'tan bir dilek isterse, hacetini dilerse, Allah Teala'nın mutlaka ona isteğini vermesi hak olur. Allah Teala onun hacetini görecektir diye hadis-i şerifte beyan ediliyor. Kimin mühim sıkıntısı varsa bunu yapsın. İnşallah mübarek Ramazan'da dualar reddolmaz. Oruçken dualar hiç reddolmaz. Mübarek gecelerde de dualar reddolmaz. Hele bu cuma gecesinde dualar reddolmaz. Bu hacet namazı da size hediyem olsun. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabında görmüştüm. Ben çok seneler evveldir yapardım bunu. Bunu da pek kitaplarda, Türkçelerde bulamazsınız. Hacet namazlarından hep farklı farklı yazıyorum. Hepsiyle amel etmek lazım. İnşallah Rabbim nasip eylesin, kabul eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elüke el cennete ve ne'udü bike minen nar. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Ramazan'da tembih var. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cenne ve ne'udü bike min sehatike ven nar. Amin. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Cennette huriler köşklerin kulelerine çıkmışlar. Ya Rabbi, Ramazan'da bize eşler nasip et. Bizi nişanlayan yok mu? Allah'tan isteyen yok mu? Diye şimdi sesleniyorlar. Sen de iste ki denk gelsin. Denk gelsin. Cennet kapıları açık, gök kapıları açık. Nerede bulacağım böyle mübarek geceler bir daha? Bir sene yok. Seneye kimse. Onun için ihlaslı dua edelim. Mutlaka isteyelim. Cennete giremeyen yandı ya. Cennete girmek şart, yoksa yandın. Ateşe nasıl dayanacağız? Onun için azabından gazabından Allah'a sığınalım. Allahümme inna ne'udü bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amel. Amin. Allahümme inna seylüke min khayri ma seylüke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala. Ne'udü bike min şerri mesra'adeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب en yakın zamanda Suriye'ye yardım eyle ya. Hama'daki Müslümanları kurtar ya Rab. Civardaki Müslümanları kurtar ya Rab. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu hainleri, bu Şiileri, Nusayrileri, bunların ya Rab Müslümanları kahreden, Müslümanlara bu işkenceleri reva görenleri acil kahreyle ya Rabbi. Azaplan takdir eyle ya Rab. Belalarını takdir eyle ya Rab. Müslümanlara selamet ver ya Rabbi. Ya Rabbi seni ehl-i sünneti halas eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. En yakında fetih ver ya Rabbi. Nusret ver ya Rabbi. Mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine, Habibinin hürmetine, Habibinin ümmetine merhamet eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Evvelu rahmetün. Ramazan evveli rahmettir. İlk 10 gün içerisinde mutlaka bu işi bitir ya Rabbel Alemin. Rahmetini göster ya Rabbi. Rahmetin her şeyi kaplamış ya Rabbel Alemin. Rahmetin eserini izhar eyle ya Rabbi. Filistin'e de yardım eyle, Somali'ye de yardım eyle, Sudan'a da yardım eyle, Afganistan'a, Pakistan'a da yardım eyle, Cezayir'e, Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle, Doğu Türkistan çok büyük sıkıntıda bu çingavurundan, yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Çeçenistan'da, dünyanın neresinde, zulme uğramış Müslüman kardeşlerimizi, halas eyle ya Rabbi, zalimleri kahreyle, zalimlere lanet eyle, zalimleri helak eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehiminden azad eyle. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü için es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ümit Aktaş cemaatten vefat etmiş, bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle, ruhunu haberdar eyle. Bütün geçmişlerimizin ve bu cemaattan olup da şimdi kabirde hediye bekleyenler ruhları için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rab, dağlar emsali rahmetleri bu şehadetten hasıl olan ecru mesubatı kabirlerine hepsini idhal eyle, ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle. Ruhleri için el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri.